میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں تراویح میں ختم قرآن ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ختم قرآن اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ جب قرآن شریف ختم ہوتا ہے تو یہ ختم قرآن ہمیں ماہ رمضان کی رخصتی کا پتہ بھی دیتا ہے کہ اب ماہ رمضان گیا، مسجدوں کی رونقیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھوک در جھوک رہا تھے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے الوداع تمام ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان حشر میں ہم کو مت بھول جانا واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا حشر میں محشر ہمیں بخش والا الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ تیری آمد کا پھر شوق ماہ رمضان